Wojciech Szymański i Wiktor Degowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i minęła 19. Mamy czwartek, 6 listopada, a serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie debata nad odwołaniem Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Wersja przeciwko wersji, czyli ciąg dalszy sprawy posła Wiplera kontra policja. I o kamerach przemysłowych, które mogą być niebezpieczne. A zaczynamy od Sejmu, gdzie trwa debata w sprawie odwołania Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Chce tego opozycja za jego wypowiedź dla amerykańskiego portalu. Marszałek mówił m.in., że podczas spotkania w Moskwie w 2008 roku prezydent Putin proponował byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi podział Ukrainy. Sikorski później tę wiadomość zdementował, tłumaczył, że zawiodła go pamięć, bo rozmowy Tusk-Putin w cztery oczy wcale wtedy nie było. Przepraszał. Ale mleko się rozlało i PiS złożył wniosek o wotum nieufności. Krzysztof Szczerski właśnie z PiSu tak kilkanaście minut temu mówił z sejmowej trybuny. Nie wiemy, co wydarzyło się owego dnia 21 października, kiedy marszałek Sikorski rano mówił jedno, w południe drugie, a po południu łykał własny język. Nie interesuje nas to, kto do kogo, o której dzwonił i czym straszył. Nie jesteśmy na filmie Tarantino, gdzie na końcu wszyscy do siebie strzelają i następuje krwawa partyjna, kotłowanina i jatka. Wiemy jedno. Tak się nie buduje powagi i zaufania do instytucji państwa. Tak się ją w oczach społeczeństwa niszczy. W imieniu klubu PO Radosława Sikorskiego bronił Rafał Grupiński i zwracał się do opozycji. Państwo chcecie z błędu, do którego się pan marszałek przyznał i za który przeprosił, robić widowisko polityczne. Proponuję, żebyście państwo się nad tym swoim wnioskiem dobrze zastanowili, docenili wszystkie zasługi marszałka Sikorskiego i wycofajcie ten naprawdę zupełnie niepotrzebny i absurdalny wniosek. Premier Ewa Kopacz jeszcze przed debatą oświadczyła, że będzie głosować przeciwko odwołaniu marszałka Sikorskiego. Jest to mój kolega klubowy, którego pracę jako marszałka ja oceniam naprawdę dobrze. Koalicja ma stanąć murem za marszałkiem, za odwołaniem będzie PiS i Klub Sprawiedliwej Polski, SLD i Twój Ruch mają wstrzymać się od głosu. Rok temu były dwie wersje, policji o pijanym, agresywnym pośle oraz posła o brutalnej policji, która nie zważając na immunitet powaliła go i pobiła. Dzisiaj nagranie z monitoringu zostało ujawnione i każdy sam może wyrobić sobie opinię o tym, co stało się w październiku ubiegłego roku przed jednym z warszawskich klubów. Nagranie nie ma dźwięku, ale zdaniem posła Wiplera pokazuje, że racja jest po jego stronie. Wszystkie zarzuty były chybione, ja przed sądem dowiodę swojej niewinności. Inni widzą winę po obu stronach. Według Andrzeja Rozenka z Twojego Ruchu problem jest. Mi się wydaje, że jest potrzebna poważna dyskusja na temat policji. W nocnych patrolach interwencyjnych nie powinno być kobiet, a poseł musi uważać na to, co robi. Uważa poseł PiS Wojciech Szarama. Jeśli jest nietrzeźwy, no to powinien po prostu pojechać do domu. No. Po alkoholu, a szczególnie nad ranem, parlamentarzysta powinien zachować czujność, dodaje poseł PO Waldy Dzikowski. Jak potem rano się obudził, to myślę, że mu było głupio. Zdaniem lidera SLD Leszka Millera nagranie z ulicznego monitoringu dokument nie tylko rację posła Wiplera. Obraz posła, który późno w nocy czy nad ranem w znanym stanie spoczywa na chodniku, to nie jest obraz budujący, tak czy owak. Prokuratura zarzuciła posłowi, że zmuszał przemocą policjantów do zaniechania czynności służbowej, naruszając ich nietykalność cielesną oraz znieważał ich słownie. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Obraz z kamer przemysłowych w niemal 700 miejscach w całej Polsce. To, co dzieje się na przykład na zapleczach sklepów, w salonach gier czy zakładach produkcyjnych, można oglądać na stronie internetowej umieszczonej na rosyjskim serwerze. Jest tam również monitoring ze szkoły w Jonkowie w warmińsko-mazurskim. Zaalarmowane przez dziennikarzy władze tej miejscowości natychmiast kazały zmienić hasła dostępu do szkolnych kamer. Specjaliści podkreślają, że to sytuacja bardzo niebezpieczna, bo skoro ktoś ma dostęp do transmisji z kamery przemysłowej, to może także przejąć kontrolę nad tym urządzeniem. Wyjaśnia informatyk Tadeusz Sadowski. Nieuprawnione osoby mogą na przykład wyłączyć taką kamerę albo wręcz podstawić statyczny obrazek, co może umożliwić popełnienie przestępstwa. Z prawnego punktu widzenia sytuacja nie jest jednak jednoznaczna, przyznaje Izabela Niedźwiecka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Samo publikowanie zdjęć, nagrań z miejsc publicznych, z instytucji nie jest przestępstwem, chyba że administrator kamery nie życzy sobie publikowania, a takie opublikowanie nastąpiło poprzez na przykład włamanie do jego komputera. Wtedy należy jednak zgłosić sprawę policji, a do warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy na razie żadne takie zgłoszenie nie wpłynęło. Jeden dzień przymusowej przerwy we włoskich szkołach spowodowanej ulewami, ale już jutro uczniowie wracają na lekcje. Deszcz padał intensywnie w Rzymie rano i wczesnym popołudniem. Niektóre dzielnice są podtopione. Alert z powodu niepogody przedłużono do północy. Mimo to władze podjęły decyzję o powrocie uczniów w piątek do szkoły. Wyjątkowe środki ostrożności, do których należała też rada, by kto nie musi, nie wychodził w czwartek z domu i nie używał samochodu, wyjaśniono zapobiegliwością. Tymczasem organizacje konsumentów obliczyły, że skutki zamknięcia szkół w czwartek kosztowały społeczność 5 milionów euro. Wiele osób nie poszło z tego powodu do pracy, by zająć się dziećmi, albo musiało wynająć opiekunkę. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To wszystko teraz, kolejny serwis o 20. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Awans mają na wyciągnięcie ręki. Gdyby piłkarzom Legii udało się późnym wieczorem pokonać w Warszawie Metalista Charków, a Lokeren nie wygrałoby z Trabzonsporem, awans mistrzów Polski do fazy pucharowej Ligi Europy stałby się faktem. Skóry na niedźwiedziu nie chce dzielić Henning Berg. Trener legionistów ani myśli godzić się z opinią, że to jego zespół jest dziś faworytem. Nie zgadzam się z tym, że jesteśmy faworytami. Jeżeli spojrzy się na doświadczenie Metalista w pucharach, na to ile meczów rozegrali w tych rozgrywkach jego piłkarze, także na budżety obydwu klubów, to nasi rywale mogą sobie pozwolić na więcej niż my. Trener Berg jak zwykle tonuje nastroje, ale po meczach Legii w Lidze Europy na razie tylko można się cieszyć. Czy tak będzie i tym razem? Przekonamy się od 21.05. Spotkanie do obejrzenia w TVN Turbo. Kibice boksu z niecierpliwością czekają na sobotnią walkę Tomasza Adamka z Arturem Szpilką. Kto wygra? Tego oczywiście nie wiemy. Pewne jest jednak to, że ten pojedynek obejrzy na żywo 17,5 tysiąca kibiców w nowej hali w Krakowie. W kasach zostało podobno ostatnie kilkadziesiąt biletów. Nic nam nie wiadomo, jak sprzedają się wejściówki na Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. Te w sobotę rozpoczną się w Ałmatach w Kazachstanie. Joanna Łochowska w miejsce na podium jeszcze nie mierzy. Moim celem jest tutaj znaleźć się w pierwszej ósemce i mam nadzieję, że to się uda. Jestem zdecydowanie zadowolona z tych przygotowań, naprawdę solidnie przepracowałam cały okres. Pobiłam też własne rekordy życiowe, co jest takim fajnym wyznacznikiem formy. I teraz pozostaje czekać na start i być dobrej myśli. A Magda Linet, jak wygrywała w Azji, tak wygrywa. Nasza tenisistka po zwycięstwie w całym turnieju w Ningbo teraz awansowała do ćwierćfinału Challengera w Taipei. Stało się to po tym, jak w dwóch setach pokonała Chinkę Qiang Wang. Wieczorem i w nocy sporo chmur, na Pomorzu Zachodnim także mgły. Przelotne opady ominą jedynie Małopolskę i Podkarpacie, poza tym może padać. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie, do 9 w centrum i do 10 w Bieszczadach. Jutro przelotnie padać będzie na wschodzie, w centrum i na południu. Będą także przejaśnienia, a na krańcach zachodnich raczej bez opadów. Temperatura od 10 stopni na północy do 15 na południu. Synoptycy ostrzegają, że do jutrzejszego wieczora na Pogórzu i w górach wciąż jeszcze będzie wiał silny i bardzo silny wiatr. A wstępnie... Niestety sobota i niedziela nie zapowiadają się najładniej. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantre. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i dobry wieczór, Agnieszka. Dobry wieczór. Ty zauważyłeś, co on robił? Nie, ale widziałem, że się... Prognozę pogody. Jechałaś. Recytuje z pamięci, patrzy się przed siebie. Aha. I zachwycony, ja wygłasza. Widzę, kiedy się tego nauczyłeś? Widzę te chmury, wiatr i w ogóle. Jesteś doskonałym materiałem na pogodynkę. A to bardzo łatwo. Zamykacie oczy i wymyślacie sobie taką pogodę, co tam byście chcieli. To czemu wymyśliłeś taką nieciekawą? Nie dokończyłam, bo ja chciałam powiedzieć, że doskonałym materiałem na objawienie, jakbym to powiedziała. A tutaj powiedziałeś, że wymyślasz, dzisiaj, to by było. Ale dzisiaj w samochodzie na termometrze 19 stopni, nawet 20 wyświetlało w ciągu dnia tutaj. Szacunek. Zapraszamy do reklamy.

Julia Marcel, tak brzmi na swojej najnowszej płycie, na tej płycie, na której chwyciła za gitarę. No i naprawdę, nie tylko do twarzy jej z gitarą, ale ten album trzeba koniecznie poznać. Płyta nosi tytuł Sentiments. Julia Marcel rozpoczyna i nadaje ton pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ rzeczywiście pierwsza będzie przede wszystkim gitarowa, druga należeć będzie do duetu Withdraw A, a właściwie do mnie, bo to będzie moja opowieść o tym, jak chodziłam z duetem Withdraw A. Wszystko stanie się jasne po godzinie 20. Teraz przed nami prawdziwa legenda, która jest legendą żywą. Wydali swoją nową płytę 6 października. Płyta nosi tytuł Większy zjada mniejszego. I tak się cudownie ułożyło, że dzisiaj oglądałam film Mariusza Trenińskiego, zrobiony przez niego na studiach. To był jego jeden z filmów dyplomowych. Film o punkach. Bohaterem tego krótkiego obrazu, bo to jest kilkanaście minut, jest zespół Deserter. Ale w latach 80. To naprawdę cudowna, cudowna podróż w czasie i wniknięcie na koncert. Na koncert, na których wokalistą był jeszcze żyjący wtedy Skandal, do mieszkań z lat 80. Gdyby ktoś chciał, to w internecie film o punkach można znaleźć. Natomiast u nas można dostać zaproszenia na koncerty zespołu Deserter w roku 2014 z Robalem na wokalu. Te koncerty to nadchodzące między innymi występ w Zabrzu w klubie Wiatrak, a także w Rzeszowie w klubie, który nazywa się Pod Palmą. Dwie dwójki i siedem trójek. Rozdajemy zaproszenia. Jutro w Zabrzu, pojutrze w Rzeszowie, a 10 listopada zespół Deserter koncertuje w Warszawie. Gdyby ktoś chciał, to do Warszawy także mamy zaproszenia, dwie dwójki, siedem trójek. Agata jest przy telefonie i czuwa. Teraz otwieramy płytę, także polską, nowiutką, zupełnie nowiutką. Płyta zatytułowana jest po prostu Mamut. We'll be right back.

trudności z rozpoznaniem i przyporządkowaniem mnie osobiście wprawia w taki właśnie egzystencjalny czy emocjonalny dygot, ale bardzo interesujący, jak przy dobrych filmach czy przy dobrych książkach. Tutaj gościnnie w tym utworze Katarzyna Nosowska. Jeszcze do Mamuta wrócimy w tej godzinie. Pojawi się inny utwór, w którym gościnnie wystąpiła Justyna, doskonale nam znana z duetu The Dumplings. Teraz inny duet polski. Kontynuujemy wyprawę przez polską muzykę. To będzie już czwarty utwór w tej godzinie właśnie od naszych. Duet, który nazywa się Oxford Drama. Half asleep and half awake, nothing replaces you. Half asleep and half awake, nothing replaces you. Half asleep and half awake, nothing replaces you. We'll be right back. Duet Oxford Drama, nasz singiel tygodnia, prawdziwy singiel na winylu, co było słychać zresztą od czasu do czasu w trzaskach. Awake, Asleep, taki tytuł nosi to nagranie, albo może odwrotnie, zaraz sprawdzę, zaraz to wszystko ustalę i z całą pewnością pojawi się prawidłowy tytuł na naszej antenie. Wcześniej jednak chciałam powiedzieć, że jest kolejna porcja zaproszeń, które chcemy oddać w dobre ręce. To kontynuacja trasy Gaby Kulki. Przed Gabą i przed publicznością koncerty 8 listopada w Katowicach w Kinoteatrze Rialto i 9 listopada w Łodzi w wytwórni i mamy na te koncerty zaproszenia, więc deserter rozdany, a teraz rozdajemy na koncerty Gaby Kulki zaproszenia. 2 2 7 3. Agata cały czas cierpliwie odbiera telefon. W roku 2004 duet Oxford Drama na pewno się nie znał, na pewno nie zaczęli pisać wspólnie piosenek. Podejrzewam, że w ogóle mieli po 10 lat. Ale w 2004 roku też była muzyka na świecie. To odkrycie, którego dokonałam całkiem niedawno, wyciągając koszyk z płytami z właśnie tego roku, 2004 i 2003. I w ten sposób w nocnym programie PS 2 godziny odkrywaliśmy dźwięki zapomniane, szczerze mówiąc. Między innymi ten utwór, który wydaje mi się jest wystarczająco radosny i niezamknięty, aby pojawić się o tej wczesnej porze tuż przed 20 w Trójce. You can have it, you can have it, you can have it. wdzięczny pseudonim, Paweł Paul Kominek. Tak naprawdę ten pan się nazywał, ale polski korzeń przeniósł na pseudonim Paweł. Nagranie zatytułowane Grab It, rok 2004. Taki był rok 2004 w muzyce, przynajmniej w jej niewielkiej części. To była wyprawa w przeszłość, a teraz mamy przed sobą wyprawę w przyszłość, bo zagramy z płyty, która ukaże się dopiero w roku 2015. Don't think we're mad. Przedstawiam od tyłu z dawnych lat Chromatics At Your Door, a wcześniej nagranie z nadchodzącej płyty, debiutanckiej płyty Mary Comasy, nagranie zatytułowane Come. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny na bieżąco tytuły i wykonawcy, a także na naszym profilu na Facebooku po zakończeniu audycji pojawi się cały spis. A nasz profil na Facebooku najprościej znaleźć, wpisując do wyszukiwarki PS Gra. A teraz gra Agnieszka Obszańska. I ruszamy w teren. Teren. Kultura. Przenosimy się do dzielnicy Bemowo, miasta stołecznego Warszawy. To dzielnica bardzo młoda, bardzo dynamiczna, dzielnica rozwijająca się, gdzie zaczyna mieszkać bardzo dużo młodych ludzi, którzy wnoszą nową jakość. Mówi Marcin Jasiński. Ale także dzielnica z tradycjami, która nie jest może bardzo blisko centrum Warszawy, natomiast ma swój urok, ma swój koloryt i myślę, że ma swoją bardzo ciekawą przyszłość. I ma też bardzo prężnie działające miejsce. Bemowskie Centrum Kultury, które puchnie od propozycji, z których mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy. A od niedawna swoje miejsce znalazł tam prawdopodobnie jedyny taki twór w Polsce. 30-osobowy zespół instrumentalistów, kompozytorów i artystów ukrytych pod jedną nazwą. 3275 KG Orkiestra, może być 3275 kg Orkiestra. To trochę przysłowiowe, dlatego że mieliśmy duży kłopot z nazwą. Był rozpisany wewnętrzny konkurs w zespole na nazwę i starcia były niesamowite. Trwało to tydzień, kiedy już naprawdę trzeba było tą nazwę ustalić. No stwierdziliśmy, że może tyle, ile zespół waży faktycznie. Mówi Maciej Trifonidis. Więc dzisiaj przyjmujemy, że jest to waga całej orkiestry z instrumentami, z fortepianem, z dyrektorem Marcinem Jasińskim, ze mną jako autorem projektu i właściwie tutaj pewna symbolika w tej nazwie jest i chyba już tak zostanie. I tego się trzymajmy. A orkiestra na długo, miejmy nadzieję, zagości w Bemowskim Centrum Kultury. Miejscu, które tak naprawdę umożliwiło pracę tak dużej grupie muzyków. Trzeba przyznać, że jakby w Polsce w ogóle rzadko kiedy tego typu warunki są stworzone dla muzyków, żeby mogli rozwijać jakąś sytuację, czy kreować nowe pomysły. Tutaj się to udało i właściwie no, wielkie dzięki dla Marcina Jasińskiego, że udało się w ogóle tą sytuację zacząć. I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że powinno być to w ogóle powszechne, że w miastach, w ośrodkach kultury powinny być tworzone tego typu zespoły. Tu nie chodzi absolutnie o zespoły typu górnicze, czy jakieś tam orkiestry dęte, zakładowe. Mówimy o rzeczach związanych ze sztuką. W wielu krajach Europy państwo po prostu finansuje często inicjatywy twórcze. No, u nas to bardzo jeszcze się rodzi, ale my jesteśmy przykładem, że można. Tego typu orkiestra jest to pierwsza w Polsce, dlatego że oczywiście, tak jak powiedziałem, są orkiestry przyzakładowe, ale no, tu jest zespół autorski. My nie gramy muzyki na przykład rozrywkowej typu covery, gramy autorską muzykę, mamy własnych kompozytorów, czyli tworzymy samo kreujący się organizm. To gdzieś ma jakby ten element sztuki, który jest istotny, czyli program autorski, własne kompozycje, wspólna praca nad tym wszystkim. No, dlatego mi się wydaje, że nie ma takich orkiestr w Polsce. A skoro nie ma, to trzeba trochę opowiedzieć o składzie. Tu jest 30 muzyków w tej chwili i właściwie te warunki, które mamy dzisiaj, są idealne do pracy. A skąd się wzięli ci muzycy? No jest to zbieranina, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, muzyków z różnych środowisk. Pozornie nawet na co dzień nie współpracujących ze sobą, bo są muzycy klasyczni, są muzycy pochodzący ze świata muzyki etnicznej, są jazzmeni, są muzycy zajmujący się muzyką dawną, są myślę, że nawet ludzie związani z rockową muzyką, z elektroniką, czyli właściwie jest to no, bardzo eklektyczny skład i muzyka również. A o tym przekonamy się już 11 listopada na specjalnym premierowym koncercie 3275 KG Orchestra. I czego możemy się spodziewać? Czeka nam 1,5 godziny fajnej muzyki, bardzo ciekawie podanej, dlatego że nie będzie to tylko koncert, ale również temu wszystkiemu będą towarzyszyły wizualizacje specjalnie przygotowywane przez VJ FX, czyli tak naprawdę w pewnym sensie takie wydarzenie multimedialne. Będzie muzyka, będzie obraz i zabierzemy słuchaczy w jakąś podróż, opowiemy pewne historie. Co to będzie muzycznie? No nie jesteśmy orkiestrą ani klasyczną, jak powiedziałem, ani jazzowym big bandem typowym. Tutaj dużo mamy elementów muzyki etnicznej, jazzu i muzyki filmowej. Natomiast jest też trochę brutalnej elektroniki noise'owej jakiejś. No jest to bardzo dużo ciekawie zestawionych dźwięków. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Tutaj jest fajna sytuacja, bo się ludzie wzajemnie uczą. No i przede wszystkim atmosfera jest genialna. No super ekipa. Mam nadzieję, że długo będziemy grali. Nic dodać, nic ująć. To zostało nam chyba tylko jedno. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy 11 listopada o godzinie 19 do Bemowskiego Centrum Kultury przy ulicy Górczewskiej 201 w Warszawie na wspaniały koncert orkiestry, która nazywa się 3275 KG Orkiestra. Jedyna taka w Polsce. A więcej poczytamy na artbem.pl i na www.facebook.com/terenkultura. Zapraszała także do czytania Agnieszka Obszańska. A my ponownie otwieramy płytę, której premiera już dzisiaj. Płyta nosi tytuł Mamut, a obok Fisza MAD tworzywa teraz Justyna Święc. Się od ścian, więc wróć, morza burzą się, rozrywają brzeg, teraz lecisz gdzieś, więc fruj, wracaj tu, gdzie ulice chodzą spać i wróć do przyjaciół, co trzeba przynić i do radców złych, ich czas niedługo kończy się. Miałeś dobre sny, teraz stary śnieg odchodzi gdzieś, a ty masz garnitur pełen wielkich dziur. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia, czy tego chcesz, czy nie, świat zmieni się. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia, tego chcesz, czy nie, świat zmieni się. Nagranie zatytułowane Wróć. Justyna Święc, jedna druga duetu The Dumplings. Gościnnie tutaj na płycie Fisza, Emadę i Tworzywa. Płyta Mamut, jeżeli ktoś lubi na przykład posłuchać płyty przed kupieniem, to może zrobić to dokładnie, wykorzystując portal Ninateka, Narodowy Instytut Audiowizualny ma portal Ninateka i tam między innymi można posłuchać Mamuta w dniu premiery i sprawdzić, jak ten album brzmi. Można zrobić zresztą dużo więcej różnych rzeczy. Tak się składa, że akurat wczoraj przeglądałam dział filmy dokumentalne i I a propos pytań, które płyną do mnie o, związanych z dokumentem o Dezerterze, czy też tak naprawdę filmem, którym Mariusz Teryński zaliczał swoje studia w łódzkiej filmówce, to tam bardzo dużo dokumentów, także muzycznych, także o punk rocku można znaleźć, więc polecam ninateka.pl. Bardzo dobry adres dla tych, którzy się szukają w sieci, legalnie oczywiście umieszczonych tam treści. Teraz jak najbardziej legalnie i bardzo mocno chciałabym zaprosić na festiwal, który zaczyna się już jutro i zaczyna się w Katowicach, chociaż tak naprawdę obejmować będzie kilka miast, bo nawet Częstochowa w tym roku została uwzględniona czy objęta w ramach festiwalu Ars Cameralis. Od 7 do 23 listopada. Koncerty, imprezy, na których dominować będzie muzyka elektroniczna, koncerty wykonywane przez orkiestry symfoniczne, zdarzenia związane z poezją, literaturą, no i oczywiście muzyką. Bardzo bogaty program, nawet nie próbuję podejść do niego, aby teraz na antenie opowiadać. Dla tych, którzy kochają sentymenty w muzyce, na przykład Hugo Reis pojawi się na zakończenie festiwalu, a dla tych, którzy kochają elektronikę, 15 listopada Breton w Katowicach. Tak więc śmiało należy zajrzeć na stronę festiwalu i na tej stronie, sprawdziwszy, że festiwal jest naprawdę interesujący, warto też potem pomyśleć o zdobyciu karnetów. My mamy takie karnety na cały festiwal. Karnety, które pozwalają wchodzić na wszystkie imprezy we wszystkich miastach. Mamy je teraz do oddania w dobre ręce. 2 2 7 3. Agata czeka, a na antenie The Dumplings.